ستون مستم کن، از هر دو جهانم بستون، با هر چه دلم قرار به من اندر زن، آنم به ستون کی بود یارم، کی بود یارم که رو در یسر بود ها کنم، گه به مکه، گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم، در کنار، در کنار زمزم از دل بر کشم یک جرعه ای و از دو چشمم، و از دو چشمم خون فشان آن چشم را دریا کنم، گر خدا راهی نماید سوی تو، تا به فرق سر قدم سازم زدیده پا کنم، در کنار روزعت یا سید جن و بشر، التماس مغفرت از درگاه الله که دارم آرزوی دیدن شهر نبی، من که دارم آرزوی دیدن شهر نبی، یک نظر الله من بر من نما، با شکر تو آنجا کنم، ای خداوندا مرا با لطف خود تدبیر ده، ای خداوندا مرا با لطف خود تدبیر ده، تا که این بنده مذلت را بعید از پا کنم، تا که این بنده مذلت را بعید از پا کنم. من که دارم آرزوی دیدن شهر نبی، یک نظر الله من بر من نما، با شکر تو آنجا کنم، ای خداوندا مرا با لطف خود تدبیر ده، ای خداوندا مرا با لطف خود تدبیر ده. محلت رو بعید از با کنم، با که این بنده مزلت رو بعید از با کنم.